deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta program konuğumuz geçmiş yıllardan çok iyi hatırlayacağınız ve aynı zamanda Troya'dan çok iyi hatırlayacağınız Profesör Doktor Rüstem Aslan olacak. Bugün Rüstem Aslan'ın 18 Mart Üniversitesi'ndeki odasından gerçekleştiriyor olacağız bu yayını. Hocam siz de biz de hoş geldik. Evet, teşekkürler Deniz. Üçüncü ya da dördüncü programımız değil mi? Daha önce Bozcaada'dan yapmıştık. Bozcaada'daki stüdyomdan. Bugün Çanakkale'den yapıyoruz. Tekrar beni konuk ettiğin için çok teşekkür ederim. Büyük bir zevkle en son programımızı 10 yıl önce yapmışız. Tarihe baktım. 2011 yılında gerçekleştirmişiz. Oldukça uzun bir ara vermişiz. Evet, şimdi izleyiciler görüntü olmadığı için ağzımın açıldığını anlamadılar. Ben şaşırdım, 10 yıl olmuş mu? O kadar olmuş demek ki, evet. Zaman çok hızlı geçiyor. Evet. Siz hiç boş durmadınız. Evet. Müthiş işler yapıldı. Hatta ilk başında belki onlarla başlarız. Programa başlamadan önce bir imza töreni yaptık neredeyse. Dinleyicilerimize bunu da anlatmam lazım. Sizin bu arada yayınlamış olduğunuz kitapları hazır bu işi yapıyorken imzalatmış oldum ben de size. Müthiş, gerçekten müthiş. Bugün çok çok özel bir yayın olacak benim için. Eminim bu programı dinleyen, Bozcaada'yı merak eden, adalarla ilgili, Troya ile ilgili merakları olan dinleyicilerimiz için de çok özel bir yayın gerçekleşeceğine inanıyoruz. Seyyahların İzinden Tenedos'tan Bozcaada'ya kitabı yeni yayınlandı. Ege Yayınları tarafından basıldı bu kitap. Bu kitap üzerinden konuşacağız ama araya verdiğimiz o 10 yılı da kapatmaya çalışalım bu programda. Eminim kapatamayacağız. Belli oluyor ki yakın zamanda bu 10 yıllık aramızı da kapatmaya gayret edeceğiz. Evet, yani zaman çok hızlı ilerliyor ya da yani biz bunun farkında değiliz. O anlaşılıyor geriye dönüp baktığımızda. Evet, yani özellikle son yıllarda Troya konulu yoğun bir çalışmanın içine girdik. Güzel de oldu, güzel ürünler de çıktı ve bu koşturmacada zamanın farkına varamıyoruz. Ama Bozcaada, aslında benim Çanakkale ve Troya maceramın başlangıcında Bozcaada'nın önemli bir yeri var. Özel bir yer bu. Bunun detaylarına girmeyeceğim ama ben 88'de Korfman Hoca ilk kazılara başladığında kazı evi Yeniköy'deydi. Ve Yeniköy hemen Beşikkoyu Bozcaada'nın karşısındadır. Orada kalıyorduk. İşte Karamenderes Nehri'ni zorluklarla aşıp kazıya gidip geliyorduk falan. Hep adayı merak etmişimdir. İlk kez 88 yılında, sonra hafta sonu bir adaya ziyaretim oldu. 88 yılının yaz ayları. Kimliğimizi bırakıp adaya giriyorduk. Çıkarken de kimliğimizi alıyorduk. Öyle bir dönemdi ve 88 yılı şöyle buradan Haluk Şahin abime de selam yolluyorum. O da 88'de bir yazı için herhalde adaya gelmiş ilk kez. Ve Haluk abinin adayla ilgili yazdıkları, ürettikleri, çizdikleri. Yani biz aynı dönemde adayla tanışmışız diyelim. Ve ada, yani bir restoran yoktu. Yani evler dökük falan, bir yerden bir yere gidemiyorsun. Çirkin, küçük, bir şeye benzemiyor. Böyle bir yerdi. Hala aslında böyle bir yer. Yani Bozcaada gerçekten, yani niye bu kadar popüler onu kimse anlamış değil. Böyle güzel bir ada değil. Yani doğası zor bir doğası var. Denizi soğuk ve çok uzun süre denize giremezsiniz Bozcaada'da. Rüzgarı insanı deli eder. Yani hele kışın kıtır kıtır keser yani. Öyle bir rüzgarı vardır, soğuktur. Sevimsiz bir yer. Ama neden o kadar çok Bozcaada tutkunu var? O kadar çok insan Bozcaada'ya gelmiş, gitmiş ve Bozcaada'yı terk edemiyor, bırakamıyor. Ve bir ilginç bir aurası var. Yani ben bunun üzerine de düşündüm ve 88'den sonra yani hep adaya gittik, geldik. Adanın günümüzdeki eriştiği seviye, durum, bunu bir şekilde ben de gözlemledim. Olumlu ve olumsuz tarafları var tabii ki. Adayla ilgili benim maceram Troya üzerinden başladı ve onun üzerinden devam etti. Yani adanın özellikle Homeros ve Troya mitolojisindeki önemi o kadar çok ki. Yani Troya dünyanın en ünlü kenti, Bozcaada dünyanın en ünlü adası Tenedos, İlyada Destanı'ndaki ismi. Bu nedenle yani burada yaşanmış trajik, derin, kalıcı izlerinin yarattığı bir aura var. Bunu adaya gidince hissediyorsunuz. Yani adaya gidince o rüzgarı yediğinizde bu aura sizin içinize işliyor. Ve ilginç, anlatılmaz bir deneyim. Yani ben her seferinde onu yaşıyorum. Yani her gittiğimde adaya mümkün olduğunca böyle çok fazla böyle tanıdıklara da haber vermeden bazen gidiyorum. Senin bir haberin olmuyor. Gidiyorum, dolaşıyorum, çıkıyorum. Sonra şöyle tekrar geri, aynı gün geri dönüyorum falan. Böyle uzun bir yüzyıllık yolculuk gibi geliyor bana. Çanakkale'den adaya gitmek, gelmek. Tabii o dönemlerde 88'de yani limanda şeydeydi, Odunluk iskelesinden de oradan gidiliyordu, geliniyordu. Bunun bütün bunların, tabii bunların üzerine benim bölgeyle ilgili yaptığım çalışmalarda, özellikle yüksek lisans ve doktora çalışmasında, ya hep o kadar çok hep karşıma çıkıyor ki, yani bu kadar da olmaz dedim. Yani nereye, hangi şeyi yazsanız Bozcaada, Tenedos, Bozcaada, Tenedos hep karşımıza çıkıyor. Benim bu Bozcaada kitabını yazmamdaki şey, böyle uzun süre ben hep bunları biriktirdim. Çanakkale bölgesindeki seyyahlar, bir bölümünü doktora çalışmasında seyyahların geleneksel mimari ve geleneksel yapıyla ilgili söylediklerini analiz ettim. Ama bir taraftan hep kenarda biriktirdim adayla ilgili olanları, Çanakkale bölgesiyle ilgili olanları. Yani bu küçük bir şey gibi, yani bir çerez gibi oldu bu kitap. Daha bunun Çanakkale ile ilgili bölgeli çok büyük kapsamlı. Yani umarım, inşallah bir aksilik olmazsa bu Ekim ayında İngilizce olarak önce haritalarla beraber, tabii adada içinde yer alıyor. Böyle bir maceranın peşinden ben gittim. Yani o Bozcaada'daki o rüzgar, güneş, o şey, yaşanmış bir mitolojik hava sizi yakaladı mı çok kötü hale getiriyor. Yani bir daha kurtulamıyorsunuz. Bunun şeyi, yani bunun şunu söylemeye çalıştım ben bunu yaparken. Yani adaya yolu düşenler, adada yaşayanlar ya da adada büyüyenler ya da adayı terk edenler nasıl bir yerle ilişkileri olduğunu bilsinler. Yani sıradan bir yer değil. Yani hop, yani burada yaşıyorsam bak burası küçük ama başka bir yer. Birazcık da bunun altını çizmek ve vurgulamak için böyle bir işe girdim. Tabii burada kitabın çıkmasında pek çok kişinin yardımı oldu. Onu yazdık tabii. Özellikle yayıncı Ahmet Boratav destekledi. Sonra bu kitabın çıkmasında Bozcaadalı pek çok kişinin çok önemli destekleri oldu. Yani ben de biraz kolektif bir yayın olmasını istedim. Bence güzel bir geleceğe bir anı, bir iz bırakmış olduk diye düşünüyorum. Evet, doğru yerde birikince sonuçlar da bambaşka oluyor gerçekten. Evet. Görülmüyor ama hissediliyor anlattıklarınızdan çıkarttığım kadarıyla. Biraz şunu da düşündüm. Güçsüzün gücü çok güçlüdür ya. Adada da biraz galiba böyle bir durum var gibi düşünüyorum. Evet, yani adalı şey, yani adalı olmak, mesela adalı birkaç yerde ben yazdım bunu. Yani adanın akıp giden kendi bir öyküsü var. İnsanların o adanın öyküsüyle, tarihiyle kesişen öyküleri var. Yani kavga, dövüş ya da başka şeyler, ama ada hep kendi bütün o çatışmalara, tartışmalara ya da o büyük projelere hiç müdahil olmadan kendi yolunda devam etmiş. 3000 yıldır, 5000 yıldır devam etmiş ve devam ediyor. Yani bunu nasıl hissediyorsunuz? Yani bunu şöyle hissediyorsunuz. Bir noktasına gidip baktığınızda, yani kafanızı çevirdiğinizde bir yer görüyorsunuz. Adadan baktığınızda gördüğünüz noktalar var. O sizi büyük hikayelerle buluşturuyor. İkonik insanlarla, hikayelerle, mitolojik olaylarla buluşturuyor ve sonra o şey gibi, yani o rüzgar alıyor sizi, başka limanlara atıyor, bırakıyor. Yani böyle bir macera bu. Evet. Troya'dan da çok izlediğiniz bir yer. Evet, evet. Tabii, yani şimdi çok ilginç deniz. Yani bazı akşamları, yani Troya'dan baktığınızda, yani her zaman olmuyor. Yani evi falan görüyorsunuz, Bozcaada'nın evlerini. Yani biraz zorlasanız oradaki insanları bile seçebileceksiniz. Aslında çok yakın ama gene o kadar çok uzak bazı nedenlerle. Yani Troya mitolojisi çok önemli. Burada Homeros'un anlattıkları Troya Savaşı'nın bitmesi, Bozcaada'nın, Tenedos'un kendi kuruluş öyküsü Tenes, bununla ilişkilendirilen diğer öyküler, bütün bunlar çok hep Troya mitolojisi üzerinden dönen, Troya Savaşı etrafında dönen öykülerden örülmüş bir şey, tarih. Yani bu kadar küçük bir ada, bu kadar çok herkesin üzerinde ismini yazdığı, değindiği böyle bir yer yok herhalde diye düşünüyorum. Evet, aslında bir yandan baktığımız zaman Troya Anadolu ile ilgili bir kent, bir yandan Yunan'la ilgili bir kent, Antik Yunan'la ilgili bir kent. İmroz, Limnos, Lesbos ve Tenedos, bu dörtlü de bir arada, aslında hep bir aradalar. Evet. Tek başına da değil bir yandan da. Yani çok önemli topraklar bunlar. Homeros'un adaları bunlar, İlyada'nın adaları bunlar, ama Bozcaada'nın yeri ayrı. Yani şöyle ayrı. Şimdi burada kitapta mesela bazı seyyahlardan, yani binli yıllardan itibaren, yaklaşık bin yıllık bir dönemdeki bize yakın şey var, seyyahın seçmeleri var. Bazıları adaya gitmemiş ama ben mesela onu aldım, anlattım. Boğaz'daki pek çok yeri anlatıyor. Muhakkak ya Boğaz'a girerken ya çıkarken bir kere muhakkak Tenedos ismi geçiyor adaya girmese de. Bu bin yıllık şeyde, anılarda, izlenimlerde pek çok şey ön plana çıkıyor. Bunları, yani ben okurken de hoşuma da çok hoşuma gitti. Mesela rüzgar hep, yani rüzgar, Bozcaada, Tenedos ve rüzgar ayrılmaz şeyler. Değişmeyen gerçeği. Tabii, yani bağcılık ve şarabı, yani 1700, 1600, 1700, 1800'lerin sonuna kadar, yani Avrupa'da çok rağbet gören, İstanbul'da çok rağbet gören ürünler. Başka ürünleri de var Bozcaada'nın. Bütün bunları şey yaptım, seçerek anlatmaya çalıştım. İyi de oldu, güzel de oldu. Ve anılar, biriken anılar var. Yani biz onlara dokununca sonra başka öykülere dönüşüyor. Çok da güzel, ilginç öyküler de çıktı aradan. Yani adaya gelip, yani ya bir ay, bir buçuk ay uygun rüzgarı bekliyor denizciler. Ne yapıyor? Adalıyla iç içe geçiyor. Adalıyla yaşıyor. Karışıyor. Bir şey alıyor, bir şey veriyor. Kavga ediyor. Barışıyor ve bu olaylarda, öykülerde birikiyor, bir yerlerde birikiyor. Belki ne bileyim, bunun böyle adanın seyyahlarla olan bir bin yıllık tarihi var. Bir de tabii kendi içinde, yani arkeolojik anlamda bizim gördüğümüz kadarıyla yani Troya ile ilişkilendirdiğimiz dönemlerle bir 5000 yıllık en az bir yerleşim tarihi de karşımıza çıkıyor. Birazcık da benim hep bunu yaparken hep şey düşündüğüm, ya ada hep anakaradan kopuk. Günümüzdeki şeyi de aslında kopukluğu da kültürel bir kopukluk da var. Yani hep acaba Troya ile birleştirdiğimizde öykü, çünkü öykü bütünsel bir öykü. Troya ve çevresiyle bütünleşen bir şey. Bozcaada'nın geçmişini anlatırken geleceğine bir şey de vizyon da çizmeye çalışıyorum kendi halimce. Yani kültürel anlamda Bozcaada'nın anakaraya bağlanması lazım. Troya'ya, Troya Müzesi'ne bağlanması lazım. Böylelikle bizim kültür turizmi dediğimiz, yani şu an Bozcaada'yı bence zorlayan, yani bu derin ve kadim tarihini şey yapan, örseleyen kitle turizmi var. Yani bu kitle turizmini bir şekilde böyle bir şeyle, kültür vizyonuyla aşabiliriz diye umuyorum. Yani buradaki hep benim yazdığım, çizdiğim şeylerde hep ben bunları hissederek şey yaptım, yazdım. Yani bu kadar önemli, bu kadar sanatçı, yazar, asker, şair gelmiş, geçmiş, hepsi bu adanın önemini bilerek bu anılarını kaleme almış, yazmış, çizmiş. Ve günümüzde de bizim bunu bilmemiz lazım. Bunu bildikten sonra merak, nasıl merak ederiz? Bilmediğimiz şeyi merak etmeyiz değil mi? Yani okuyup görüp, yani bu kadar önemli. Birazcık da insanların bu tarihi merak etmesi için atılmış bir şey, bir zar diyelim tırnak içinde. Çizgiler zaman geçtikçe derinleşiyor. Evet. Sizin gibi işte taş üstüne taş koyanlar da evet, birlikte daha da belirginleşiyor. Müthiş, müthiş bir iş gerçekten. Yayına başlamadan önce birlikte konuştuğumuz bir konu vardı. Bundan da bahsetmeden, kitabın derin konuları, derin analizler de içeren bir kitap çünkü. Aynı zamanda Seyyahların İzinden, Tenedos'tan Bozcaada'ya kitabı. Dediniz ki 150 yıllık bir kazı hikayesi var Troya'nın ve yaklaşık 30-35 yılında ben varım. Yani 88, ne diyelim, 32-33 yıl. Yani espri olarak ben bugün zaten bir meslektaşını söyledim. Yani acaba bu süre içinde pek çok şeye şahit oldum. Biraz yani katkıda bulundum. Somut olmayan kültürel miras olarak tescilleme önerisinde mi bulunsak diye. Yani burada tabii daha uzun çalışan çok önemli meslektaşlarımız var ama hala çalışmakta olan meslektaşlarımız, arkadaşlarımız var. Yani bazen böyle bir yerde uzun süre çalışmak dezavantaj, bazen de avantaja dönüşüyor. Yani dezavantajı şu, çok böyle oraya bağlı kalıyorsunuz, orayla özleşiyorsunuz. Yani kendi eviniz gibi oluyor ama bizim evimiz değil. Yani o şey anlamda, mülkiyet anlamında söylüyorum. Burası dünya kültür mirası, burası evrensel bir yer, burası herkesin tanıdığı, bildiği, herkesin gelip görmek için can attığı bir yer. Hatta hiç görmeden, yani şeyi mesela ünlü Almanların ünlü şairi Hölderlin vardır. Hölderlin'in Hyperion'a mektupları vardır. Yani romantizmin, yani Avrupa şiirinin temel taşıdır. İzmir, Batı Anadolu, Troya, Troas, Bozcaada bölgelerini yazar. Hiç hayatında Ege'yi görmeden ve bu yazdığı metinler Avrupa Edebiyatı'nın referans metinleridir. Diyor ki, ya kanatlarım olsa da yılda bir kez gitsem, görsem şu coğrafyayı. Yani hiç şey yapmadan, bu coğrafyayı görmeden neden böyle bir derin bir etki var? Çünkü Homeros'un insanlığın dudaklarında dizeleri hala söyleniyor 3000 yıldır. Bu etki var. Dünyanın en bilinen hikayesinden bahsediyoruz. Evet, yani şaka değil yani. Dünyanın en çok bilinen yeri ve hikayesi. Ya yok böyle bir şey. Yani biraz bunun üzerinde durmak gerektiğini söylüyorlar. Yani bu büyük bir miras. Türkiye, Anadolu'da çok büyük, önemli yerler var. Dünya kültür mirasında bir süper, gerçekten bir süper gücüz biz. Ve Troya bu kanonik yerlerden bir tanesi, önemli noktalarından bir tanesi. Bozcaada da bunun göbeğinde. Bütüne baktığımızda tabii. Çok merkezde gerçekten. Evet. Gerçekten müthiş. Yani bu şeyde mesela giriş bölümünde ben bir adanın tarihini ben anlatmaya çalıştım. Buradaki işte yapılan çalışmalar daha öncesinde özetlemeye çalıştım. Fakat şöyle bir şey de var Bozcaada'yla ilgili. Bu 150 yıllık kazı tarihçisinden bahsettik ya, öncesinde de mitolojinin real, gerçek yerlerle birleştirilmesi diye bir derdi var insanoğlunun orta çağdan itibaren. Homeros destanları ile ilgili. Yani bunun yaşadığı, yani bu adamın, böyle birisinin yaşadığı artık kabul ediliyor. Bunun nasıl yazıldığı, ne zaman yazıldığı, yazıya geçirildiği de aşağı yukarı işte 2700 falan. Ve bu destanda adı geçen noktaların reel topografyayla ilişkilendirilmesi. Bunların başında Troya. Troya nerede? Gerçek yeri nerede? Bunu biz ta yani Roma dönemine kadar uzanan bazı isimler ve haritaların üzerinden izleyebiliyoruz. Fakat çıkış noktası gene Bozcaada, Tenedos. Çünkü Tenedos'un ismi biz hala kullanıyoruz ve uzun süre hep kullanılmış. Çıkış noktası da o. Yani İlyada'daki anlatımlarda adanın karşısı Troya, işte gemilerin saklandığı yer, Troya atı hilesinin düşünüldüğü, yapıldığı mitolojiye göre yer. Ve Bozcaada'dan Troya'yı aramak için yola çıkıyorlar. Tenedos'tan yola çıkıyorlar. Karşıdaki Aleksandra Troası, yani İskenderiye, Troas'taki İskenderiye'yi uzun süre Troya olarak kabul ediyorlar. Çıkış noktası da Tenedos, Bozcaada. Ve varış noktası da Bozcaada, Tenedos. Yani böyle bir çizgide de bu açıdan da önemli haritacılık biliminin gelişmesi, ilk detaylı topografik haritalar, hep her haritada, burada Hakan Gürüney'e de teşekkür edelim. O arşivinden bazı haritaları yayınlamamıza izin verdi. O da bir şey, yani harita tutkunu, Bozcaada tutkunu. O haritaların hepsini hep görür. Bozcaada bütün haritalarda karşımıza çıkıyor. Küçücük harita. Yani ölçeğini şey yapsan gözükmez bile. Yani büyük ölçekli bir şeyde ama böyle. İsmi adanın kendisinden büyük haritalarda da, haritacılık biliminde de, gelişmesinde de, topografya biliminin gelişmesinde de önemli bir çıkış noktası Bozcaada. Böyle bir eli avuca sığmayan bir yer. Yani sabun gibi kayıyor elinizden, adayı tutamıyorsunuz. Yani ona izin vermiyor. Hop, başka bir yere dönüşüyor, başka bir şeye dönüşüyor falan. Yani bu sadece bizim için değil. Bu bin yıllık seyyahların anılarına baktığınızda da aynı şey söz konusu. Böyle bir özelliği var adanın. Yani benim mesela adada yani Deniz sen de bayağı bir oldu adada, yani adalı şeyi, ruh halim. Hep aynı şeyler değil mi? Yani ada çirkin bir yer falan, herkes diyor. Ama diyor, Allah'ım, garip bir şey var. Buradan çıkamıyoruz, kopamıyoruz, bu seviyoruz. Bu ada şey gibi, yani adanın kötü tarafı şey, bağımlılık gibi. Evet. Bir çok sevgili dostumuz Gülçin Dernek söylemişti. Burada paylaşmak istedim. Denizciğim dedi, aslında Bozcaada insanların yaşamasına uygun bir yer değil. Bakma biz zorluyoruz dedi bu koşulları. Etrafına bir baksana dedi, hiç sivri bir tepe var mı? Rüzgar yumuşatmış her yeri. Evet. Sürekli rüzgardan dayak yiyen bir yer. Ve asla kendi gündeminizi öne süremiyorsunuz Bozcaada'da. Eminim diğer adalarda da bu böyledir. Her adanın da farklı bir ruhu vardır elbette ama bizim adamız açısından ben konuşuyorum burada. Kendi gündemini tam sizin söylediğiniz gibi size dayatan bir yer. Evet, evet. Size gündem konusunda o kulvarı asla açmaz. Evet, evet, evet. Öyle bir yapısı var. Adalar, yani adalar, adalı olmak tabii çok üzerinde uzun uzun tartışılan şeyler. Yani adalı karakteri nasıl adalı olunuyor ben de bilmiyorum onu. Ben uzun süre adada kalmadım. Ama yani ada size kendisini kabul ettiriyor ve sizin içine gireceğiniz kalıbı da şekillendiriyor. Sonra bir bakıyorsunuz, ada size dikte ettiriyor bazı şeyleri, ters değil. Yani bu bütün bu seyyahların anılarında da yani o kadar zor şeyler, koşullar falan var ki ama yani ilginç şöyle, Beşik Koyunu 82'de Korfman Beşik Koyu, Beşik Yassı Tepe ve orada başka şeyler de var. Hemen karşısında Akileus'a atfedilen tümülüs var. Korfman çalışmaya başlayınca ilk makalelerinden, bence en önemli makalelerinden bir tanesidir Osman Hoca'nın, namı diğer Osman Hoca'nın. Hasan Paşa, Cezayirli Hasan Paşa Köşkü vardır hemen Beşik Koyu'nun. Adadan çok güzel gözükür. Köşkün olduğu yerden de biraz bir tepeye çıktığınızda ada muhteşem gözükür. Onun içinde mesela gemi şeyleri falan var. O köşkün yapımı ve onun işlevi Beşik Koyu ile ilgili rüzgar, akıntı, bunları ele alan çok güzel kapsamlı bir makalesi var 86 yılında yayınladığı. Ve şey diyor da son durak Bozcaada. Boğaza girdin girdin, giremeden bekleyeceğin son durak. Troya zaten onunla bağlantılı, işte Troya'nın rüzgarın önemi, Beşik Koyu, işte o konumlar, bütün birkaç bin yıl devam eden bu deniz ticaretindeki kilit noktalardan bir tanesi. Yani Boğaz'ı ne kadar kalelerle, şunlarla, bunlarla korusan da Bozcaada hiç önemini kaybetmiyor. Ya hala önemli Bozcaada. Şeyden itibaren, Troya Savaşı'ndan itibaren. Evet, Osman Hoca, Manfred Osman Korfman, Troya'ya zenginliğini rüzgar getirdi demişti. Evet. Tenedos da aslında bundan sebep, çok önemli bir şekilde sebeplenenlerden birisi. Evet. Yani o tabii o rüzgarın, güneşin ve yani morfolojinin şekillendirdiği bir şey var. Mesela yani bağcılık ve şey, rüzgar ve güneş. Yani rüzgar dövüyor, güneş yakıyor, kendine özgü bir şey yaratıyor. Bu rüzgar, bu güneş Midilli'de başka, Gökçeada'da başka, yani oturduğu konum, koordinatları başka. Tenedos Bozcaada bu özellikleriyle de aslında, yani o koordinat noktasındaki rüzgarla, güneşle, havayla, denizle kesişmesi, yani o bütün hepsi böyle bir yer yaratmış. Hep farklı bir karakteri var gerçekten Bozcaada'nın. Yani mesela ben adada yazılanlarla ilgili, yani adalılar gelip hemen ada konusunda yazanlar var. Yani bu süreçte mesela Haluk Şahin, Haluk abi çok güzel şeyler yazdı. İlk dönemden itibaren romanını yazdı. Gerçekten yani ustaca yazılmış şeyler. Ama Dimitri Kalkmayoğlu'nun Ana Yurt, Türkçesi de güzel bir çeviri. Yani ne kadar travmatik bir ada olduğu, değil mi? Yani adanın tarihi... Kırgın bir hikaye anlatıyor. Ama hep öyle. Yani Bozcaada'da hep travmatik şeyler var. Yani o dokunduğunuzda zaten, o travmaya dokunduğunuzda o edebiyata dönüşüyor, sanata dönüşüyor, şiire dönüşüyor, başka şeye dönüşüyor. Yani benim yakınlarım, eşim, dostum falan bu romanı yani okuyamadan kenara atanlar var. Okuyamamaların nedeni kötü olduğu için değil. Çok yani bıçak kemiğe kadar gidiyor. Gönül telimizi titretiyor tabii, gerçekten. Tabii. Evet. Bugün dinleyicilerimiz için çok güzel parçalar seçtik ama hepsini çalamayacağımız da ortada. En azından bir tanesini dinletelim ve ardından kitabın derinliklerine girelim istiyorum. Yani benim klasik gitar tutkunu olduğumu biliyorsun. Sen de çok güzel hem gitar çalıyorsun, klasik gitar şeyinde çok fazla birikimin. Aslında zamanımız olsaydı ud, tambur ve gitarla bir giriş yapacaktık. Klasik gitarın dedesi, amcası bunlar tabii. Ama Narcis Yepes'in kendine özgü o klasik gitarı da bütün bu geçmişi ud'daki diğer müzik aletlerindeki doğudaki bu müzik kültürünün ulaştığı seviyeyi de hissedebiliyorsunuz. Evet, özel bir enstrüman yaptırmış. Evet. 9 telli bir enstrüman çalıyor. Evet. Böylelikle farklı parametreleri de oluyor. Hem çok sesliliği sağlıyor hem de primitif enstrümanların, o çok sesli müziğe aslında çok uygun olarak tasarlanmamış enstrümanların çıkardığı sesleri de çıkarmasına evet. fayda sağlayan bir enstrüman çalıyor. Uzun bir zamandır ben de dinlememiştim. Vurgunuyoruz tabii klasik gitarın, klasik müziğin, ud'un, enstrümanların hepsinin vurgunuyuz. Narcis Yepes de müthiş bir adam. Ne dinleyeceğiz ondan? Bunu bir gitar ustası olarak sana bırakıyorum. Beraber zaten önceki programlarda da işte John Williams, Andre Segoia dinlemiştik. Narcis Yepes'ten de bir senin sevdiğin bir parçayı beraber dinleyelim. Recuerdos de la Alhambra. Evet. Dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Program konuğumuz Profesör Doktor Rüstem Aslan, Seyyahların İzinden Tenedos'tan Bozcaada'ya kitabını, Rüstem Aslan'ın yazdığı Tenedos'tan Bozcaada'ya kitabını detaylarıyla da değerlendirmeye devam ediyoruz. Nefis bir parça seçtik. Narciso Yepes'ten Recuerdos de la Alhambra idi parçasının ismi. Az bir zamanımız kaldı. Süre hızla akıyor. Kitaba hep etrafında dolaştık. İç zaman zaman içine girdik çıktık. Ama şimdi tam olarak dalalım istiyorum. Ve bir şey geliyor aklıma. Sevgili dostum Levent Kazak, yakın zamanda çok seyredilen filmlerden bir tanesi, Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü filmini yazarken, o döneme ilişkin gündelik hayata dair kaynaklara ne kadar sıkıntılı olduğunu ve bulamadıklarından bahsediyordu. Bana şunu söylemişti, dedi ki bir seyyah buldum ve hayatımız değişti evet. filmde, konforumuz arttı dedi. Evet, evet. Çünkü o döneme ilişkin notlar, kıyafetlere ilişkin küçük gözlemler, yenileme, içleme ilişkin küçük gözlemler, ulaşıma, tüketime ilişkin küçük gözlemler, tabii onlar sonra kurgusal da yaptılar gayet tabii. Yani hem kurgu ve tarih iç içe bir ya da başka bir deyişle sizin şu anda tam akademide, sizin odanızda, akademinin merkezinden yapıyoruz bu yayını. Popüler bir tarih hikayesi olarak anlattılar bu hikayeyi. Sizin bu anlamda yazmış olduğunuz Seyyahların İzinden, Tenedos'tan Bozcaada'ya kitabı da herhalde bu gibi araştırmacılar için bir hazine değerinde. Evet, muhakkak. Yani burada araştırma yapmak isteyen kişiler bu anılarda kendilerini ilgilendiren noktalar bulacaklardır. Bunu daha da derinleştireceklerdir. Birazcık da yani benim amacım da oydu. Daha çok bunun da ötesine giden bir yayın olacak. Bütün Çanakkale'yi ele alan seyahlar olacak. Orada da dediğin gibi Deniz, yani bizim tarihsel anlamda belgelenmeyen bazı ayrıntıları seyyah not alıyor, yazıyor. Bazen ön yargıyla, yani burada mesela ben giriş iki bölümde daha çok tarih ve mitoloji Troya'yla olan ilişkisini anlattım ama daha sonra 1103'te Seawulf, yani bu bir birinci Haçlı Seferi sonrasındaki akınlarda gelenler, bunlar da adadan bahsediyor. Bundan başlayarak şeye kadar 19. yüzyılın sonlarına kadar çok sayıda seyyahı ele aldım. İlginç bir şey var. Yani bu seyyahların birçoğunda, yani şunu görebiliyoruz. Özellikle 1453, 1453 öncesi ve sonrası, yani İstanbul fetih ve öncesi ve sonrasında Türk algılaması, ön yargı, işte Avrupa'nın dönem bakışları, isim kullanmadaki ısrarlar, bütün bunları da görebiliyoruz. Böyle bir şey var. Böyle bir kaynak, bir çalışma olmasını ben çok şey yaptım, arzuladım. Yani bir iki yerde birkaç izin verirsen alıntı da okumak istiyorum. Mesela 1673'te Anthony Gallant'ın, bunların, bu seyahların hayatlarına da ben yer verdim. Yani neden gelmiş, nasıl gelmiş görevine, kısa hayat öyküleri de, yani hayat öykülerinde, bu uzun önemli hayat öykülerinde adayla kesişiyor. Bolca adayla kesişiyor. Onu da anlatma açısından 1673'te Anthony Gallant adaya geliyor. Şöyle diyor, alıntı okuyorum. Bundan sonra Bozcaada'ya doğru ilerledik. Limanına yaklaştığımız sırada kaleden bir top atıldığını duyarak hayret ettik. Bunun gemimizi limana iltica etmekle kurtulacağımızı bildirmek üzere atılmış bulunduğunu, ticaret gemisinin bizim gemimizi takip eden bir korsan gemisi olduğunun zannedilmiş bulunduğunu ve dövüşmek kastını da asla istihdaf, yani hedef alma etmemişlerse de teyat edilmiş topların bu zanla meydan verdiklerini bilahare öğrendik. Limana demir attığımız sırada saat takriben 4 olmuştu ve büyükelçi kaleyi geminin bütün toplarıyla selamlayınca kale ile Venedikliler tarafından vücuda getirilmiş bulunan istihkam bu selama 15 top can ve gönülden atmak suretiyle mukabele ettiler. Bizzat A, Ekselans'a saygılarını bildirmeye geldi ve kendisini karaya çıkmaya ve kasırda misafir olmaya davet etti. Bu devam ediyor. Daha sonra bu misafirlik, yani adının misafirperverliğinde ilginç anekdotlarla da karşılaşıyoruz. Mesela oradaki Türk evlerini, Rum evlerini detaylarıyla anlatıyor. Sonra ilk duyduğu ezan. Kalenin ve istikamın muhafız kuvveti bütün gece Allahu Ekber, ulu olan ancak Allah vardır diye ve gayret yüksek sesle birbirlerine seslendiler. Esasen gece olur olmaz kalenin kapıları kapanmaktadır deyip sonra kalenin içindeki olayları anlatmaya başlıyor. Onun ötesinde özellikle burada, yani Bozcaada'nın bağcılık ve şarabının ne kadar kendine özgü olduğu ve Levant'ta, Levant bölgesinde en güzel şarabı olduğunu dile getiriyorlar. 1718'de Lady Montagu, yani çok İstanbul anıları falan çok fazladır. Ama Bozcaada'yı da, Lady Montagu Bozcaada'yı da anlatıyor. Lady Montagu'nun adını okuduğunuzda Troya mitolojisi inanılmaz yer alıyor. Yani Lady Montagu'nun tüylerinin diken diken olduğunu görüyorsunuz Bozcaada'nın önünden geçerken. Sonra diyor ki, bak geçerken diyor ki, bu akşam eskiden Apollo'nun koruması altında bulunan Bozcaada, Tenedos adasının önünden geçtik. Çevresi yalnızca 2 mil uzunluğunda. Fakat şu anda çok zengin ve kalabalık ve de nefis şarabıyla ünlü bir yer. Adaya adını vermiş olan Tenedos hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Ancak kıyısı boyunca gittiğimiz Midilli adını söylemekle Safo filan diye devam ediyor. Yani bütün bu uzun mitoloji tarihinde, mitoloji olaylarda dönüp dolaşıp neresinden, isterseniz aşağıdan başlayın, Girit'ten, Rodos'tan başlayın, isterseniz İstanbul'dan başlayıp dönüp dönüp hep Bozcaada'ya, son düğümü Bozcaada atıyor. Burada yani okurların, adını yaşayanların bu anıları okurken çok zevk alacakları, belki kendi anılarıyla da deneyimleriyle de işte 500, 600, 700, 1000 yıl önceki deneyimlerin ne kadar birbirine benzeştiğini de görecekler. Yani aynı şeyi ben de hissettim. Yani bu yani dejavu duygusunu hissedeceklerdir. Özellikle adada uzun süre yaşayanlar, adalılar buradaki anlatımlarda da bunun izlerini görecekler. Benden önce bu adam 300-400 yıl önce aynı şeyi hissetmiş, benzeri duyguları yaşamış. Evet, ben de tabii bu pandemi nedeniyle adaya gitmek zorlaştı. Orada adada sohbet edip bu şeyleri, kitap bu anıları okuyup adada yaşayanlarla paylaşmak istiyorum. İnşallah önümüzdeki yani bu pandemi süreci hafiflediğinde, yavaşladığında bunu adada bu kitabı sohbetle sunacağız, anlatacağız. Müthiş, heyecanla bekliyoruz gerçekten. Seyyah var, tabii o dönemin bir yandan sanatçıları gibi de ya da içinde sanatçı tavrını barındıran bir ifadeleri var gayet tabii. Ama her biri bir sanatçı mıdır? Bu tartışılır mutlaka. Ancak çok farklılar. Yani Yavan giden bir tarih kitabına bile Tournefort girdiği zaman hemen rengini veriyor bütün hikaye. Seyyah o hikayeye renk veren de aynı zamanda insan. Adaptasyonu bilen kişi, dayanma gücü olan insan ve o bitmeyen merakını işte yollara vurarak ifade ediyor kendisini. Hedef değil, yolun ta kendisi aslında en büyük hedef. En büyük hedef. Yani yolculuk, evet. İşte bu benim bu şeyde çalışmada özellikle de üzerinde vurguladığım şey de yani o seyyahın gelen kişinin hayat öyküsünü de anlatmak oldu. Yani arka planı, yani İngiliz geldiğinde hissettiğiyle işte Norveçli, Almanyalı bir Fransızın hissettiği ya da algıladığı şey aynı değil. Benzeşen tarafları var fakat aynı değil. Yani kendi geldiği kültür, biriktirdiği şey, yani o Homeros şiirini ya da Homeros dünyasını nasıl algıladığı, nasıl gördüğü, bütün bunların etkisi var Bozcaada'yı nasıl gördüğü konusunda. Herkesin kendi adası var, Bozcaada'sı var. Yine bir arkadaşım geçen sene söylemişti, nasılsınız, ne yapıyorsunuz dediğinde ne yapalım, bahçeden çıkmıyoruz, kendi adamızdayız demişti. Herkes kendine küçük adalar yapmış durumda Bozcaada'da. Görüyorum ki Gökçeada'da da böyle. Midilli'deki arkadaşlarımla konuştuğumda zeytinlikten çıkmayanlar var. Evet. Bitkilerini yetiştirenler var. Enstrümanlarını çalanlar var. Aynı şekilde Prens Adaları'ndan da bu hikayeyi hem açık radyodan dinliyoruz hem oradaki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda görüyoruz. Aslına bakarsan bir adada yaşamadım. Adalı mıyım değil miyim bilmiyorum dediğim bir programın birinci bölümünde böyle bir şeyden bahsetmiştim. Anlıyorum ki insanlar Mecidiyeköy'de bir apartman dairesinde de o ada duygusunu yaşıyorlar şu anda. Evet, pandemi. Pandemi, izolasyon süreci biraz bunu sağladı gibi. Evet, yani ama şöyle bir etkisi oldu. Yani bir tabii çok olumsuz etkileri var. Biz hepimiz yaşıyoruz ailemizde, akrabalarımızda. Bunun ekonomik, sosyo lojik, eğitimle olan etkileri var. Fakat yani ben mesela izliyorum olumlu diyeyim. Yani olumlu baktığımızda bir insanın kendi yarattığı adanın ne kadar kıymetli olduğu. İki, yani şiire dönme, edebiyata dönme, gerçek kültürel kaynaklara geri dönme gibi bir şey de var, bir eğilim de var. Yani adanın ne kadar kıymetli olduğu, ne kadar bizi beslediği ve bundan sonra da besleyeceğini bu pandemide çok daha iyi gördük diyorum. Evet, hepimiz çok şey borçluyuz gerçekten. Evet. Ve ileriye dönük kredimiz de var, yani hani ödeyeceklerimiz var. Bence de, bence evet. De muhakkak. Yani benim ne bileyim bu bir şey var. Gene adada yaşayan Arif Damar. Ben birkaç kere tanışmıştım o geldiğinde. Sert biriydi. Yani bir şiiri vardı. Der ki adada yazdı yanılmıyorsam. Bir damlasıyım okyanusun. Ama okyanusun. Yani Bozca'da Tenedos böyle bir yer. Yani bu mitoloji, Troya efsanesi büyük bir okyanus. Biz, sen, ben, biz de küçücük birer bu okyanusun damlasıyız ama okyanus. Müthiş. Arif Damar uzun bir zamanını Bozcalı'da geçirmiş. Evet. Biraz zorunlu geçirdi. Evet. Ama o zorunluluğu pek de dert etmemişe benziyor. Evet, yani şey gibi oldu, Cevat Şakir'in sürgünü gibi oldu. Neruda gibi, evet, Cevat Şakir gibi oldu biraz. Evet. O dönemin işte ada algısı biraz bunları anlatırken de aslında ada ile ilgili bazı ipuçlar çıkıyor karşımıza. Bir yoksunluğa gönderiyorsunuz ve orada bir dünya yaratıyor bu insanlar. Bir şeye, yani bir vahaya dönüşüyor değil mi orada? Gerçekten müthiş hikayeler. Burada çok fazla Türk seyyahın olmadığını da görüyoruz. Yani Katip Çelebi'den, Evliya Çelebi'den, Piri Reis'ten bahsediyorsunuz. Ama başka var mı? Başka kimler var acaba? Yani adaya yani genelde Türk seyyahların yani bizdeki bilemiyorum onun nedenini çok fazla yok. Yani ben hemen hemen mümkün olduğunca Çanakkale, Bozcaada'yı anlatan ulaşabildiğim Türk seyyah kaynaklarına da ulaşmaya çalıştım. Daha yazma geleneğiyle alakalı bir şey diye düşünüyorum ben. Yani yazma geleneğinin ya da hatırat geleneğinin seyyahlar açısından belki bizde geç başlaması olabilir diye düşünüyorum. Biraz daha az. Ama tabii burada yani şunu unutmamak lazım Deniz. Yani burada Avrupalı seyyahların yoğun bir şekilde olması, başladığımız yere geri dönüyoruz. Homeros'un Troya Savaşı destanı. O olayların geçtiği topografyadaki bir ada. Bunun etkisi çok fazla, çok derin. O nedenle yani belki hiç bir şeye değinmeden yani Midilli'den o tatlı rüzgarla İstanbul'a kadar gidebilecekken giderken Bozcaada hop yani ben buradayım diyor. Evet. Bunun birkaç sebebi olabilir. Yani hem bu hikayeyi ilk somutlaştıran olmakla ilgili bir amaç olabilir. Bir de zenginleşme de olabilir. O dönemin koşullarını değerlendirdiğimiz zaman bunun da olma ihtimali var gibi duruyor. Gerçekten kitapta da görüyoruz bunu. Hakikaten tarihte de bu hikayeyi görüyoruz. Her gelen acaba Troya nerede diye bakmış bir yandan. Yani evet. Siz bugün bu 150 yıllık tarihi olan Troya kazılarında gerçek kenti bulana kadar hep bu tartışılmış. Şurası, orası, galiba şu tepede ya da hayır orası kıyıda gibi bunu tartışmışlar insanlar. Seyyahların da notlarında bu tartışmayı görüyoruz. Evet, evet. Yani birbirlerinden 100 yıl farklı, 200 yıl, 300 yıl farklı farklı jenerasyondan seyyahlar aynı şeyleri tartışmışlar. Hep burası orası demişler. Yani ürettikleri metinler sonra birbirlerini de etkiliyor. Yani o öncesini okuyor. O okuduğu o seyyahın metni kendisini de etkiliyor ve yeni bir şey üretiyor. Bazen bunun peşinden gidiyor sadece. Yani çok enteresan, ilginç öyküler var. Evet, kadın seyyah var. Evet. Yani evet. Ne kadar enteresan. Yani bir dönem Avrupa'da oluyor. Yani tabii bunların çoğu sıradan insanlar değil. Mutlaka. Yani bir o dönemin öncelikli kişileri bunlar. Bunu da vurgulamak lazım. Hem eğitim açısından hem geldiği sosyal sınıf açısından. Bazen İstanbul'dan, bazen diğer Ege adalarından gelip kesiştiği yer hep yani inanılmaz ya. Yani geçse bile bir kere muhakkak Tenedos Bozcaada. Her zaman var. Her zaman var. O rotanın üzerinde. Evet, evet. Anlattıkları, bize aktarabileceğiniz çarpıcı bir şey var mı? Bir hikaye var mı? Yani en çarpıcı olan, en çok hala günümüzde yaşadığımız şey rüzgar. Yani hemen hemen bütün seyyahların rüzgarla olan anısı, rüzgarla olan mücadelesi ve rüzgarla olan sınavı. Evet. Bu yani o kadar çok çarpıcı, o kadar çok belirleyici ki yani biz bildiğimiz halde bunu tekrar bunun bu coğrafyanın en ön plana çıkan, en çarpıcı özelliklerinden bir tanesi. Bunları çok net bir şekilde anılarda yaşıyoruz. Yani anıları, yani rüzgar bir giriyor, bir taraftan çıkıyor. Yani o günün koşullarıyla değerlendirdiğinizde küçücük yelken bezleriniz, kürekleriniz, belki de küreklerle de motor gücü olmadan yapılan seyahatlerden bahsediyoruz. İyi kötü 3 deniz mili açıkta bir adadan bahsediyoruz. Evet. Ve hep bir akıntısı olan bir denizinden bahsediyoruz. Bu denizi aşmaktan, o deniz aşırı yolculuklardan bu anlamda bahsediyoruz. Ve Bozca'da aslında herkesin kesiştiği bir yer olabilir ama bazıları için yolun sonu da olabilir ama %90 için yolun çeyreği ya da ortası. Evet. Bir yandan da böyle hazırlıkların da yapıldığı, yani dinamik bir limandan bahsediyoruz. Hep bir şeyin yetiştirilmeye çalıştığı, telaşın olduğu, açıkların kapatıldığı, yaraların sarıldığı ya da hazırlıkların tamamlandığı bir yerden bahsediyoruz bir yandan. Evet, adayı çok güzel tipliyim. Güzel oldu. Hakkıdır. Hakkıdır, evet. Evet, biz klasik gitar sevdiğimizden daha fazla Bozcaada'yı seviyoruz aslında. Belki de. Biz daha fazla, biraz fazla mı oldu diye düşündüm bir anda. Yani, galiba fazla oldu. O kadar. Göreceğiz belki ya. Yok, o kadar ya, o kadar. O kadar. O kadar. Harikulade. Evet. Harikulade. Ağzınıza sağlık. Hem programa katkılarınız için, hem adaya katkılarınız için, hem kültür dünyasına katkılarınız için. Tarihi söylemiyorum bile. Arkeolojiyi söylemiyorum bile. Bugün programa başlarken 10 yıldır program yapmadığımızı ama bu açığı yavaş yavaş kapatmaya başlayacağımızı konuşmuştuk. Açığı hiç kapatamadık. Sadece bugün Seyyahların İzinden Tenedos'tan Bozcaada'ya kitabını, Rüstem Aslan'ın, sevgili Rüstem Aslan'ın yazdığı Seyyahların İzinden Tenedos'tan Bozcaada'ya kitabını iyi kötü konuşmaya gayret ettik. Her şey için çok teşekkürler hocam. Evet, ben Deniz, ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki program 10 yıl ara vermeden Bozcaada'dan yapalım. Gene kitaptan, anılardan, adadan konuşalım. Bozcaada'yı sevenlere, Bozcaada'ya herkese çok selamlar, sevgiler. Bu hafta programda konuğumuz Profesör Doktor Rüstem Aslan idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.